নাচম নাচে আজে ধমাধম ঢোল বাজে নন স্টপ হল্লা মচেগা ওই নাচো সারে আপনি ফেমাস হ্যায় রাত ওয়ালি ইয়ারিয়া জালে সারা জাহান বেথলপুর মা সুনলে ও ছোরিয়া ঝুমে নগরিয়া জব জব এ ঘুমে तारी कमरिया बेथलपुर मा सुन ले ओ छोरिया झूमे नगरिया जब जब ये घूमे कमरिया रे तारी कमरिया कमरिया रे तारी कमरिया ए चला वे रैप पकड़ने सूरत से सीधा अहमदाबाद आया खेलने के लिए संग डांडिया भी लाया टेल मी बेबी गर्ल Is your name achi pehli nazar mein ho gaya hai tumse prem achi funky feeling hai kyun ho na jazbaati jazbaati kyun ho na jazbaati chore swag wale choriya hai nakrati बेथलपुर मा सुन ले ओ छोरिया झूमे नगरिया जब जब ये घूमे कमरिया रे तारी कमरिया कमरिया रे तारी कमरिया बेथलपुर मा पावो वाग्यो ने मारो सूटो सोनी डोज